राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम आज एक बात बताएं, उसके अनुसार अपना जीवन बना लो, सब काम ठीक हो जाएगा। जिसको जिस भगवान के स्वरूप में प्रेम है, स्नेह है, वो रूप अच्छा लगे और जो नाम अच्छा लगे वो नाम का जप। अब स्वरूप का ध्यान, जो आपको अच्छा लगे, कृष्ण रूप, राम रूप, विष्णु रूप, शिव रूप, शंकर, देवी, शक्ति, भक्ति, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, जो जो जो आपको रूप ईश्वर का रूप अच्छा लगे, कई ईश्वर ये रूप है। देवी शक्ति भी भगवान का स्वरूप है, ऐसे रूप का ध्यान करो और उसमें ऐसा लग जाओ, उसको भोजन कराओ, उसको जल पिलाओ, मन से उसकी पूजन करो और उसकी सेवा करो। ये बहुत बढ़िया है, ये बड़ा सरल है। जिसमें आपका मन है, जो आपको प्रिय लगता है, स्वतः ही स्वाभाविक ही कोई नया काम करना नहीं है, उसी रूप के ध्यान में मस्त हो जाओ। नाम जपो उसी का ही, नाम से भी विशेष ध्यान को उसके रूप पर, रूप का ध्यान करो, नाम का जप करो, उसी सेवा में मस्त जाओ। उठते बैठते चलते फिरते उसी के ध्यान में मस्त जाओ। वो हमारे पास है, हमारे इतने हम उनके हैं, वो हमारे हम उनके हैं। ऐसे करना शुरू कर दो और पहला जिसे शुरू है वो है ही नहीं है, शुरू कर दो। अपने अपने जैसे बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। आपको प्यारा लगता है स्वाभाविक ही, तो उसके चिंतन में कोई परिश्रम भी नहीं होता, या प्यार ही होता है, या स्नेह से उसमें तत्परता से लग जाओ। यही बात है, उसमें लग जाओ। रात और दिन, सुबह शाम, दिन में रात में, सुबह शाम, हर समय उसकी सेवा करो, उसके में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा एकदम। एक दृष्टांत सुनाया था, बंगाली भाई, बंगाली वो ब्याहेंगे तो सास और ससुर पति सब मर गए, अकेली रह गई। तो मन में आया कि मेरे कोई नहीं रहा, तो निराश होकर भगवान याद आए, वो यशोदा के लाला है, कहा मेरे लाला नहीं है, मेरा ही बेटा कृष्ण भगवान बेटा मानती हूँ, वो सेवा करती उसे मेरे आते थे। तो रात्रि सोती तब गोद में सुला लेते, कुछ नहीं, कोई मूर्ति तस्वीर नहीं, यू भी सो जा बेटा, सो जा। दिन फैलाते खिलाते आवरे प्योनाओ खिलाते, कई वर्ष हो गए। तो एक दिन वो मन में आवे कि भगवान की भूख लगी है, माँ माँ भूख लगी मैंने, अच्छा अरे बेटा बनाओ खिचड़ी बनाओ कहीं थी तो खिचड़ी बनाने लगी, तो हवा आती जोर से तो खिचड़ी बनने में देरी होगी, उसको मालूम हुआ यहाँ खड़े है मैं बैठी हूँ, मेरे सामान है उसे और यहाँ हाथ रखा है कि माँ भूख लगी, अरे बेटा बनाओ बनाओ, माँ भूख लगी, अरे बनाओ बनाओ भाई खीरी बन जा, माँ भूख लगी बनाओ खीरी बन गई, खीरी लगी खीरी बनी, जो पत्थर ले रखकर चल लगी उठ गई, फिर पत्थर को देखकर और हाथ मतलब चल लगी उठ गई, माँ भूख लगी, अरे पत्थर तो पकड़ कहीं उसको मैं तो छोटे से पति बंधु आदि बैठे भले ये वो तो बंद जानते थे आज देख कैसा है पत्थर पर से घर अरे बालक खेलते थे और बालकों पास गई खेलने में लग गए, भूखा है यार तो अरे भूखा ही खेल में लग गया, कहते थे तो कई सज्जन रामकृष्ण परमहंस से वहां जा रहे थे, तो मैं लाला को देखा लाला को देखा, तो मैं बोले तू पागल हुई है, लाला तो मिला किसी महात्मा के पास, क्यों गलियों में मिलेगा कोई महात्मा के पास है, तो हम जा रहे हैं तुम भी चलो, तो कई जा करके वो खींच रहे छोड़ रही बाहर ले जा ब्राह्मणी थी खिचड़ी बने, तो वहां गए तो कहा क्या नाम है शारदा अघोर मणि और कृष्ण भगवान नाम क्या गोपाल, तो गोपाली माई कहते बो राम कृष्ण पंच पास में दो ही हुए एक पुरुष हमारे एक स्त्री में, तो गोपाली माँ उसका नाम गोपाली माँ गोपाली माँ, तो ऐसा प्रेम रहा जो रामकृष्ण भोजन करते थे गोपाली भोजन करते गोपालिया गोपालिया गोपालिया गोपाली माँ, तो यूँ आप लोग अपने स्वरूप को जो ठीक लगे उस स्वरूप को लेना साथ में, बहनों माताओं के लिए ये है उसे शुरू ले लो, उसे पोषण करो, खिलाना दो खिलाओ जल पिलाओ कपड़ा पहनाओ, कौन सा कपड़ा पहनेगा, ऐसे करते करते आपके मन में आ जाएगी सत्य, आज तो माँ खीर बनाओ आज तो माँ वल बनाओ, वो ईमानसिक बढ़ाओ वो चीज मानसिक बनाओ बनाकर बोल लगाओ, ऐसे लग जाओ तुम बहुत शुभ उपाय, नए को जो जो उपासना आपकी है जैसे रूपा रूप आप जानते हैं जिस रूप और जिस भाव से पूजन करो, रात में लग जाओ उसमें एक ही बात है लग जाओ, ऐसे लगा रहो भाई लग जाओ उसमें, इनके लिए बहुत अच्छी चीज है बढ़िया चीज है एकदम अघोर मणि की तरह माँ बन जाओ माँ, मन से ही भाव लगाओ मन से जी माओ सो तो गोदी में दे सो जाओ बेटा सोच कैसे सुनू पाए सीधा सर आपको जो लगे प्यारा रहे वही रू सब सत्य प्यार नहीं हुई नया कुछ करना नहीं है न्याय जो है अगौन बने की तरह माँ बन जाओ माँ भाई बन जाओ कोई कोई बहन बन जाओ बड़ी बहन हूँ छोटा भाई है मेरा छोटा भाई है हमारा खुद सो जाओ, मेरा छोटा भाई है। भाई को जैसे बहन पालन कर देना, बड़ा भाई पालन नहीं करता। बड़ा भाई कुछ भी खा जाएगा, मैं खाओगे नहीं, मैं भाई को दूंगी। गोदी में रहते हैं ऐसे, तो भगवान ने भाई बना लो, छोटा भाई बना लो, बेटा बना लो, बड़े में तो बड़ा बड़ा रूप बनो जो आपको प्यार लगे। सगा बना लो, मित्र बना लो, पति बना लो, पुत्र बना लो, पिता बना लो, उस रूप की सेवा करो मस्त से। कल जाने की कोई लेने की किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सत्संग करो रोज, प्रेम से उसके पाल में जीवन लगा दो। ये सरल उपाय है सबके, जिस जहां जहां भाव है, जो जो भाव है उसी भाव का अनुसार रात दिन उसमें लग जाओ। बस रात दिन और बात सुनो ही मत, पिता नहीं सत्संग की बात सुन लो, बैठ दो प्रेम से सुनो, अपना भाव वही रखो। अरे मारे मारे भगवान ही बात कह रहे हैं, मेरे कृष्ण भगवान जी को, राम जी के हो, विष्णु भगवान जी को, शिव जी के हो, शक्ति के हो, हमारे भगवान कह रहे हैं, हमारी भगत ही बात कह रहे हैं। सुनो प्रेम से, ऐसे सेवा में नहीं जाओ, रात दिन तत्परता से लग जाओ, बहुत अच्छा। सेवा हरदम रात और दिन, सुबह शाम रात्रि में, गोदी में नहीं गोदी में। अब उन्होंने दीता नहीं था ना, कोई तस्वीर वो दीते नहीं, भाव से सोच सोच रहा था, कृपा रे माँ रामकृष्ण पास ही वही रहने लग गए। गोपाली माँ गोपाली माँ गोपाली माँ कहते सभी प्रेम से, गोपाली माँ आई गोपाली। इस तरह से अगर लग जाओ होते तो बस खाऊंगा रात दिन प्यार से स्नेह से, अपना जीवन लगा दो बस, मेरे और कुछ नहीं है। और जो घर का काम करो गोपाल लगा मैं काम सब भगवान के, गोपाल लगाऊंगा रात दिन प्रेम से स्नेह से। तत्परता से उत्साह से भोजन करो, कपड़ा पहनो, जल पाओ, सेवा करो, सुनाए दो प्रेम से, बस रखो। बच्चों को खेल जाओ तो ना बच्चा दूध दीजिए ना, ऐसा मैं आई आऊ भाई आ जाओ ना, माँ बहन आऊ देखा नहीं दूध दीजिए ना, चलो नदी नहीं खेलना दूध दूध देना आओ बताओ। ना बेटा आओ भाई आओ, अब दिशा नहीं है माइयों कहती आओ भाई आओ आओ खाई जा। भगवान कहते मैंने इतने अवतार धारण किए आउट दिखाई दी नहीं। ना बेटा तू देना आओ खा जा। ऐसे प्यार करते ऐसे लगे वो सभी एक जो रूप आपको प्यार लगे, राम रूप कृष्ण रूप रूप बड़ा रूप बड़ा रूप सेवा करो वरिष्ठ जो संबंध है जो भी प्यार से स्नेह करो। तो ये रामकृष्ण परमहंस गए, एक गोपाली माँ, एक जो कोई विवेकानंद विवेकानंद, ये दो भगत है दो। हेलो गोपाली माँ, हरे हरे गोपाली माँ, गोपाली माँ। बड़े सीधे चल रहे जिसमें आपका मन लगे, जो आपका संबंध हो मेरे अनुसार सुन, रात में लग जाओ सेवा में। किसी पूछने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्संग आ जाओ सुन लो रात में, निहाल हो जाओ गोपाली माँ, गोपाली माँ। अगौर मणि थे, अगौर मणि इसके लिए कुटुंब कोई नहीं रहा, न पति रहे, न ससुर रहे, न सास, देवर जेठ कोई नहीं, गोपाली माँ होगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्। बस यही बने करते हो, दूर नहीं जानते हमें, बड़ा भाई तुम्हें दूर नहीं जाना, भोजन करो, सो जाओ, आराम आराम करो, सब तो क्या प्यार है। रात दिन सेवा में ले जाओ, जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्। कैसी बढ़िया बात है, सब आप जो पैदा है ना, मन में आ जाएगी आज भोजन ही सब है, भूख लगी माँ, भूख लगी। अच्छा अभी बनाऊ रसोई बनाऊ, ठाकुर जी तो गाँव के भूखे ही रहते हैं, भक्त के मन में आवा ठाकुर जी को भूख लग जा, गर्मी लगे, सर्दी लगे, भूख लगे, कब कहते मैंने बिल्ली बोलते, बिल्ली प्रभु भगवान डर लगे, बिल्ली बोले रात आओ खसल। तुम तो सिंह बने गया, अब ध्यान अब छोट नहीं आऊ तेरे पास। डर लगे बिल्ली से, डर लगे मैं बस है अंदर जा तो आओ, डर लगे ऐसे ठाकुर जी है, ऐसे कृपा ले। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्। कितनी छूट दे दी है सबको, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्। हरदम हरदम लगे रहो, हर से लाखा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, लगे रहो भाई, हरदम लगे रहो। जो संबंध आप सच बात प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक पालन कर। भोजन पहरा दो, कपड़ा पहरा दो, मन से खूब खिलाओ। कैसे मारी बात है, कितनी आदमी बात है, कितनी सरल है, कितनी हिंदी है, संभव है। लग जाओ किसी तरह से भगवान में, लग जाओ पति रूप से, पुत्र रूप से, पिता रूप से, मित्र रूप से, जिस किसी रूप से जो स्वरूप आओ, जो स्वरूप प्यार आ गया, जो संबंध प्यार आ गया, उसमें तल्लीन हो जाओ एकदम। बहुत सुख जाता है, कुछ नया कहीं जाना नहीं, नया कोई चिंता नहीं, नया कर नहीं। अब समय रात दिन कोई बात में तो पूछ लेना, कोई मन में शंका हो कुछ तो पूछ लेना भाई। रात दिन लगे रहो हर दो, ये सुगम है क्योंकि आपको रूप प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। जो नाम प्यारा लगे, जो संबंध प्यारा लगे, अच्छा लगे, वही संबंध जोड़ दो, वही संबंध से। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी शक्ति है। मन लग जाएगा जो वो रूप प्यारा लगता ही है, उसी रूप से तत्पाता है, उत्साह से लग जाओ। रूपाली माँ रूपाली माँ ही ना हो, रूपाली माँ है रूपाली माँ। कैसे बढ़िया कहा है, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। रात दिन सुगम है, सीधी सरल बात है। सब जो जो उसको प्यारा लगे वैसे वैसे बना, जो कपड़ा प्यारा लगे वह कपड़ा पहनाओ, जो पात अच्छी लगे वही खाओ, जो भोजन अच्छा लगे भोजन बनाओ। ऐसा मैंने देखा है, भगवान नहीं ऐसे क्यों देखे। भैया बात आए ऐसे लग जाओ, भगवान ने किसी भाव से, बैर भाव से, प्रेम भाव से, क्रोध से, भयात कंस, कंस भय से शुरू कि मार दे मेरा भय लगा, वो भय से अगर हो गया, भगवान द्वारा मारा गया, कल्याण हो गया। क्रोधा जैद्या देव निरपा शिशुपाल आदि पैदा करता कहना, ये ऐसा है मरूंगा सुख। जिसने जो भाव किया उसी भाव से, उसी भाव से ये था माम प्रबंध थे ता थे। ये सुगम बात है, नारायण नारायण नारायण।